Verder kwamen er in die tijd natuurlijk nog zoveel andere dingen tevoorschijn van het instituut voor tropen. Problemen van ontwikkelingshulp. En, ja. Waardoor je dus ook naar elders moest. Hoe ging dat overal? Problemen in Afrika. Ik ben vooral geïnteresseerd geraakt in onderwijs. We hebben toen dat CESO opgericht. En daar ben ik voor naar Afrika geweest een paar keer. Maar ja, dat is dan niet Nieuw-Guinea. Nieuw-Guinea ben ik zelf uiteraard nooit terug geweest. Want dan geef ik even politieke problemen. Dat moet niet. Maar ja, nee, dan is natuurlijk toch de speciale aandacht voor Nieuw-Guinea langzamerhand gebroken. Ook al omdat je er niet meer heen kon, je kon er geen mensenonderzoek laten doen. Dat is toen met de vernieuwde huizen eigenlijk al misgegaan. Ja, toen zijn we dus meer gaan concentreren op onderzoek in Afrika of weet ik waar. Ja. Of nog eens een andere streken gedacht. Even het kantoor van bevolkingszaken. Power heeft, ik heb ooit ook er ook met Power over gesproken. Ik weet niet in hoeverre u daar antwoord op kunt geven, maar hij heeft toen opgemerkt dat tijdens de periode dat u gouverneur was, viel het kantoor eigenlijk concreet gesproken direct onder uw verantwoording. Ja. Maar dat is daarna, na uw gouverneurschap, is dat veranderd? Oh, dat weet ik niet. Maar het was dus direct, het hoofd van het kantoor bevolkingszaken stond direct onder de gouverneur, als adviseur van de gouverneur. Ja. Wat Plateel ermee gedaan heeft, weet ik niet. Ja. Die had daar weinig aandacht voor, denk ik. Ja, ik ben toen opgevolgd door Grader. En die is weer opgevolgd door De Bruin. Ja. Als hoofd. Ik weet niet of je met Grader contact hebt gehad. Nee. Je kunt het proberen, maar zeg niet dat het door mij gestuurd is. Want, ja, op een of andere manier wil hij me niet meer zien. Hij is erg boos op me, ik weet niet waarover. Ik kan natuurlijk wel iets vermoeden. Maar daar heb ik geen contact meer mee en velen hebben dezelfde ervaring opgedaan. Dat er altijd vriendelijke, altijd beminnelijke Grader op zijn oude dag een uiterst gemelijk en ja, een rancuneus mens is geworden op een manier die niemand eigenlijk begrijpt. Dus je kunt eens vragen of je eens met hem praten mag daarover. Maar nou, je mag best zeggen dat ik dat aangedaan heb. Weet u waar hij woont? Hij woont ergens in Ede-Wageningen. Nee, over nee. In even kijken of ik zijn adres nog heb. Maar het is 15 jaar geleden dat ik hem eens gevraagd heb om ergens maar mee te doen. Misschien wel langer dan 15 jaar. Dan heb ik zo'n gemene stinkbrief gewoon teruggekregen. Ja, dat ik heb mij daar verder niet, ja, maar niet naar gewaagd. Nee, dan zou je dat moeten vragen aan mevrouw, die komt er nog wel, mevrouw De Bruin in Driebergen. Die spreek ik nog wel eens in Overtelt, zoals ze er nog wel eens geweest is. Nee, hij staat echt niet meer in dit boekje. Nee, het was heel gek, ik was erg verbaasd. En ik ken hem altijd als een bijzonder beminnelijk en aangenaam mens. Maar ik heb ook van anderen gehoord dat er geen land met hem te bezeilen is. Ja, bovendien was ik ook hard tegen de 80. Ik ben 76, ik denk die zeker 2 jaar ouder is. 78 zijn, 79 jaar. En je moet met al deze oude heren rekening houden. Met mij ook, dat ze een beetje gaan doorvloeien. Dan weet je het niet allemaal meer. Weet u überhaupt niet of ik aan hem toekom? Er zijn zo ontstellend veel mensen die ik moet interviewen. Nu, ja, ik zou er ook niet altijd veel aandacht aan besteden, dat interview. Ja, je moet op een interview een dag, om 2 tot 3 dagen, om je uit te werken, denk ik. Ja. Maar ja, en verder wat die etnografie betreft, ja. Of nou in die periode zoveel tot stand is gekomen. In ieder geval veel minder dan ik bedoeld had. Maar zo gaat het altijd. Ja, dat is. Als je eenmaal begint, dan merk je hoe je tekort schiet. Kijk of we de. Enkele keer ga je weer eens. Of heb je mensen die wat kunnen, ze wat zeggen. Zeg waar die toch wel de moeite waard informatie. Een belangwekkende informatie over het asfalt gegeven heeft. Alleen in de verste verte nog niet voldoende. Dat ontbreekt nog van alles. De boelaars heeft daar wel een beetje van op. Maar het vak faxen bijvoorbeeld is nooit gedekt. Alleen, dat je Aguni bij. Nee, niet Aguni. Ja, ja, wel. Dus Kaimana. Maar niet die vorsten Domes. Het hoofdgebied van het vak. Zuiden van de Vogelkop is nog onbekend. En in dat centrale bergland, dat is eigenlijk pas op gang gekomen na Pospisil. En na de Walim. Ja. Dat onderzoek. En dat een sterrengebergte, dat is ook nog in die tijd. Bouwen naar een sterrengebergte. Ja, dat is vrij kort zonder onderzoek geweest. Ja. Okay. Ja, dat is maar kort geweest. Het is eigenlijk maar goed onderzoek, is van Hielkema. Mannen in de draagnet. Ja. Maar dat is van veel later. Ja, dat is. Want als het gepubliceerd is, het 75 of zo. Zoiets, ja. Maar het is in ieder geval het veldwerk, is het veldwerk. Heeft ze dus gezeten na de Nederlandse periode? Ja, ja zeker. Maar ja, er was ook niks, hè? Tevoren. Er was nooit veldwerk gedaan, echt zo'n ding. Ja, held. Daarvoor. Ja. Boven de waroppen. Dat zei ik voornaamst zien. En ja, Wiertstam, maar dat was een Zwitser. Mm. Over de marine. En dat was het voornaamst over Nederlandse Nieuw-Guinea. En als je de stand wil aflezen, onder Nederlandse volkenkunde, dan moet je dat prachtige boek van Lorem nemen over Centraal Nieuw-Guinea. Driedelig. Over de Wissermeer, waar helemaal niets in staat wordt. Een zeer teleurstellend boek. Maar we wisten natuurlijk iets van Manokwari en omgeving. Waar het werk van die zendelingen mee. Ik ben dat geen etnografisch veldwerk. Ja, en van Wiertz nog meer, die Centaliër. En de Zwartvallei. Wiertz heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd voor de oorlog aan de etnografie van de Nederlandse Nieuw-Guinea. Ja. Ja, vanuit Nederland zelf is alleen geld. De man die de oorlog gedaan heeft. Ja. Goed. Even kijken. Hand heeft. Wordt er ergens opgemerkt dat er voor de oorlog ruim 15 man bezig waren met onderzoek in Nieuw-Guinea. En dat ondanks eigenlijk dat er geen werkelijk een aparte instelling voor bestond. Want, na de oorlog is dat eigenlijk dat aantal nooit bereikt. Voor de oorlog 15 man? Ja, dat is een getal wat Helk noemt. Waar noemt hij dat? In dat boek van. Nou ja, ik weet niet hoe het precies heet. Applied Anthropology in Government. In het boek van Kreuben. Oh. Anthropology Today. Nou, maar dat 15, zegt hij dat er 15 mensen voor de oorlog werkzaam of zijn geweest all in? Dat is niet duidelijk uit zijn uitzondering. Het kan inderdaad all in zijn. Het zou all in zijn, denk ik. Want er zijn er natuurlijk wel geweest die daar onderzoek hebben gedaan. Even denken. Maar ja, maar wat er voor de oorlog rondgetrokken heeft, ik weet niet bijvoorbeeld van eekhout moet je ook niet ineens uitvissen. Dat is ook nog goed, maar ja, dan gelooft hij, dan doelt hij daar dus niet uitsluitend op Nieuw-Guinea, maar op heel Indonesië. Oh, op heel Indonesië? Ja. Bij heel Indonesië, ja, dat had een dienst voor de taalambtenaar. Ja. En daar vielen die etnografen ook onder. Ja. Maar dat was in de eerste plaats opgezet, dus dienst voor de talen. Ja. En ja, dat kan ongeveer, of dat nou 15 man was, maar dat kan er zoveel voor heel Indonesië, was dat er wel. Want, maar de enige antropologen daaronder waren Helten van Woude. Ja. Maar dat was Helten gelijk ook nog goed linguistisch gespoeld. Ja. Van Woude minder. Maar je had als antropologen, maar je had de jonge kern van den Berg die in de oorlog is omgekomen. Van den Berg. Je had Onvree. Die werd nog gesubsidieerd vanwege de zending. Onvree op Sumba. En je had in de Bataklanden en daaromtrent had je voorhoeven. Die lange voorhoeven die nou in Twente ergens zit. Jarenlang secretaris is geweest van KUTLV. En dan had je Pijot voor het Javaans. Hoijkaas voor het Bangli's. Goris ook voor het Javaans en het Sassaks. En voor het Bangli's en het Sassaks. Dat zijn degenen die ik zo direct kan opnoemen. Ja. En die ik... Maar was de financiering nou na de oorlog minder voor dit soort werk? Want ik heb niet de indruk dat er ooit voor het kantoor van het kantoor voor bevolkingszaken zoveel mensen zijn. Nee, er waren niet meer dan een man of 5, dacht ik. Hmm. Zoiets aan staf. Ja, je kon er ook niet te veel hebben, want er liep alles door elkaar. Ja, het hele bestuur was nog zo weinig georganiseerd. En je moest dat wel kalmer doen. Je kunt het beter rustig opbouwen dan met een grote klap. Dan loopt iedereen voor de voeten. Maar ja, mijn Nieuw-Guinea is natuurlijk een heel kleiner gebied dan Nederlands-Indië. Dat is zo. En is pas in 1953 in het geld beschikbaar gekomen. Tot 1953. Het is toch al merkwaardig dat men in die tijd dat Nieuw-Guinea in de huiskast zat, daar geld voor over had. Want toen zat ik er met Galis en Power. Wel eens gesubsidieerde boelaars en van de leden. Mm-hmm. Ik geloof van hem is toen ook al, maar dat weet ik niet zeker. Ik denk dat hij later gekomen is. Ja. Dus er zat toch wel een man of 6, 7, zie. Leef mij nog vanuit bestuur. Misschien nog wel meer. Concreet wat aan met de gegevens die dus... Of was dat alleen wanneer men iets nodig had, dan gebruikte men wat? Nou ja, maar dat... Kijk, die gegevens van deze onderzoekers, die zijn natuurlijk pas beschikbaar gekomen na winkelsluiting. Ja, dat is ja, behalve Klaas Galis over Hollandia, dat is ons iets eerder. En Kouwenhoven, dat was ook allemaal, ja, dat waren dissertaties, die zijn toch kwijtgekomen nog in mijn gouverneursperiode. Ja. Power ook nog, dacht ik. Van de leden ook. Ja, daar kon men natuurlijk wel iets mee doen. Ja, maar kon er wat mee doen, maar deed men er ook wat mee. Dat hangt van de man af. Nou ja. Ja, dat kan ik natuurlijk ineens, als gouverneur kun je dat niet precies beoordelen wat er ter plaatse gebeurt. Mm. Maar, ja, je kon er ook niet zo vreselijk veel mee, want wat moet je nou als bestuurder doen? Erg mooi als je weet dat je aan de Mimica geen clans hebt. Maar, Amerindiane groepen. Mm-hmm. Maar in het bestuur struikel je daar niet zo over. Nee, dat... Bij allerlei gelegenheden. Komt eigenlijk pas een beetje te pas wanneer je ontwikkelingsplannen moet gaan uitvoeren. En die kwamen in die periode nog maar langzaam op gaan. Mm-hmm. Zijn pas in, ja, na 56 is dat Mol, die heeft er nogal wat achterheen gezeten. Dat overal dus van die kernen werden gesticht waar je dan ook cashcrop ging verbouwen, zoals cacao en koffie, rubber. Dat is toen in die tijd op gang gekomen. En dat liep allemaal niet even gemakkelijk. Mm-hmm. Met die cacao, dat was heel eigenlijk, zoals dat ging op Japan. En Japan is een typische geval. Ook is een toch wel een vage vlek op de antropologische kaart van Nieuw-Guinea. Maar ja, daar werd die aanplant, die is op treffelijke wijze aangepakt. Een landbouwkundig ambtenaar die dat op gang bracht. Nou moet u zeggen, ja, wat doe je nou met die antropologische gegevens? Ik heb ook nooit zo bar veel. Maar het was goed te weinig de mensen eens leren kennen. En dat was ook in die Wissermeren natuurlijk. Het punt zit er wel erg mooi. Wat doe je ermee? Ja, wat doe je ermee als je weet dat die vrouwen daar vrij stevig onderdrukt worden en dat die gepeild worden in geval van overspel. Soms allebei de partijen en dat het dan afbetaald wordt met varkens. Daar hebben we ook een tijd aan meegedaan, want ik heb toch een eind dat er maar in en dan moeten ze toch mee. Je zou toch de levens van anderen moeten beschermen als overheid. Mm. En toen zijn we net toch tegen gaan optreden, dan krijg je meer misère, maar dat is allemaal dingen, ja, dat wordt erbij. En dat wordt door een goede etnografie niet weggenomen. Je krijgt altijd meer toch meer kennis van het verleden dan van het heden. Maar de mensen die worden toch wel opener voor je ziet als je dat een beetje bedenkt. Nou, eens kijken naar het geval van de Marin. Die verdomme het nog altijd om in de pas te lopen. Ze zijn daar bezig met allerlei ontwikkelingsplannen. Of ontwikkelingswerk. Maar de Marin wil zich niet laten animeren om bijvoorbeeld van zijn klapperbezit iets te maken. Mm. En gebruikt het voor zover hij dat prettig doen kan voor zichzelf. En het is altijd nog dezelfde onverschilligheid in dit opzicht. Maar ook, dacht ik, ook een beetje zijn oude hooghartigheid. En als zich van niemand iets aanvraagt, is een mooi woord wat dat betreft. Heel typisch. Ja. Ik wil ook even een zijstap maken. Ik struikel nogal eens over het bestuur, maar ik vind er niet zo weinig en niet zo ontstaan veel over beschreven hoe het nou eigenlijk functioneert in Nieuw-Guinea. Mm. Er zijn veel bestuursverslagen, maar dan word je niet echt duidelijk uit van hoe men nou werkt. Ik heb me voorstel, over een maand denk ik, dat het eerste deel van mijn memoires uit is. Mm. Maar er staat zeker 200 bladzijden in. Het is daar over mijn controleurstijd in Zuid-Nieuw-Guinea. Als je maar oud is in die jaren, 36 tot 38. Mm. Misschien dat een beetje een beeld geeft. Dat is weinig veranderd na de oorlog. Nee. Nou, de verbindingen waren beter. Mm. Ik moest het alles op een eentje maar verzinnen. Want eens in de maand had je een boot. Mm. En dan kon je met je baas corresponderen. En ik had ook nog een telegraaf. Hoor. Ja, dan kon je zo dus met marsen. Oh, ja, maar die telegraaf was vreselijk belangrijk. Ik heb ook twee keer gevraagd aan mijn baas wat ik doen moest. Dan en nooit meer. De eerste keer zeiden die me terug wat ik al lang wist. En de tweede keer wou ik me iets laten doen waar ik nog juist niet wou. Mm. Dus daar ben ik vanaf gestapt. Maar ja, dat bestuurswerk is natuurlijk in die streken dronen voor een groot deel rechtspraak. Allerlei geweldsmisdrijven. Ja, en dan verder de mensen animeren om wat cashcrop te gaan verdienen. en de kinderen naar school te sturen. Dat is altijd het vaste punt, het spijbelen. Mm-hmm. En ja, en dan zie je ook alle gevaren van ons bestuur. En dat is, wij proberen ze altijd in dorpen bijeen te krijgen. Dat is altijd op een ogenblik furieus tegen zijn, want die kerels moeten gewoon bij hun tuinen blijven wonen, zoals ze altijd gedaan hebben. Een groepje van 40 of 50. Mm-hmm. Maar dan is er ook geen onderwijs mogelijk, hè? Ja, dat is een probleem. En daar loop je op vast. En ik dacht dat je daar wel een goed beeld krijgt over alle ellende die dit soort problemen levert. Ja, het is meer dan 200 bladzijden, ook schat in 250 zeker. Daar moet ik me naar verwijzen. Ik ben altijd nog spaken. Maar dat waren dus wel dingen, je rechtspraak, je belastinginning, moet je ook doen. Dat is ook een punt voor een bestuursambtenaar, want die achterheen zitten. En je projectjes voor klapperaan, want ja, dat kan ook werk geven. Voor aanleg van tuinen, voor cacao en rubber. En wat ervoor georganiseerd moet worden, allemaal niet zo weinig. Ja, eerst ken je voor de oorlog, althans de indruk van het bestuur voor de oorlog, dat het tempo eigenlijk van openlegging van Nieuw-Guinea een beetje bepaald werd door elementen als nou ja, ziekte, een erg grote onrust, zo nu en dan de wensen van missie en zending. Ja, voor de oorlog is het tempo vooral bepaald door dus missie en zending. Want die drongen sneller op dan het bestuur dat geen haast had. Mm-hmm. Tot 1898 kun je zeggen is Nieuw-Guinea toch eigenlijk alleen maar gebruikt als een soort barrière tegen verdere opdringing van de Engelse kolonie, van de Engelse handel en zo. Ja. Aanvankelijk gebruikt als afscherming van de moeilijken tegen penetratie en later was het wel comfortabel aan het maar rustig liggen. Een mening die inderdaad ook Sukarno deelde. In 1950, toen er gevraagd werd, tenminste als het verhaal dat ik gehoord heb uit de ministerraad, het circuleren dus in kleine kringen en zulke verhalen waren nog wel juist in Batavia in 1950. Ik had Halterm gevraagd, wat moet je nou met dat nieuwe leren? Waar wil je het hebben? Wat moet je ermee? Kunnen dat niet ontwikkelen? Maar nee, zegt Sukarno, natuurlijk gaat dat dicht, maar jij begrijpt niks van politiek altijd. Wij moeten het hebben, daar doen we niks. Althans, hoor je van die strekking. En eigenlijk was dat zo, men is pas nodig begonnen om dat op ontwikkeling te brengen. Een van de mannen die dat propageerde was die oude olieman, W.C. Klein. Die is in de 30, in het begin van de 30e jaren, is er zo'n Nieuw-Guinea studiecomité ontstaan in Amsterdam. Daardoor is druk uitgegaan om dit stuk nou eens tot ontwikkeling te brengen, dat we altijd had laten liggen. Het kostte natuurlijk alleen maar geld. Ja, het circuleerde dus, als ik me niet vergis, zo tegen de tijd van 1949. Een tweetal economische overwegingen over Nieuw-Guinea, dat is van Klein, W.C. Klein. En van Eeghout. Ja. Die dus allebei erg positief zijn. Ja. Die nou serieus genomen in die tent, die overweging, of was het eigenlijk meer... Voor de oorlog serieus genomen. Voor de oorlog dus, maar in ieder geval dus voor eigenlijk dat men besloot om Nieuw-Guinea dus inderdaad onafhankelijk te gaan ontwikkelen. Maar als Eeghout, van Eeghout werd natuurlijk wel serieus genomen in katholieke kerk. Maar in economisch leidende kringen zag men dacht ik niet zo vreselijk veel in Klein. Hoewel, wie het wel opgepikt heeft, is de Kamer van Koophandel in Rotterdam geweest. Die heeft een eigen Nieuw-Guinea-instituut opgericht in die dagen. Ja, dat is zo, ja. En dat hebben ze gedaan uit concurrentie tegen Amsterdam. heeft me later nog eens verzekerd. Door Van Beuningen hier. Die toen met de Kamer van Koophandel in Rotterdam zat. En ja, daar zag men dat toch economisch wel wat in. Dus was het voor de oorlog ook wel heel veel verschillende lieden in Nederland die best wat zagen in verdere economische ontwikkeling. Ook in die olie. En die olie was aanvankelijk veelbelovend. En is toen in 1953, of ja, is dat eigenlijk ineens geweest tegengevallen. Zouden we zeer veelbelovend olieveld in de volgende komen. Maar het stopte ineens. Daar hadden ze zich op verkeken, een hele pijpleiding aangelegd. Ik heb hem nog helpen openen. En toen is dat wat afgezakt. Men had grote verwachtingen van die olie in Nieuw-Guinea. En de man als Schepers, toen directeur van de Shell, die stond er ook echt achter. Die had ook zelf bij de onderzoek gewerkt. In Nieuw-Guinea, die had er een Babo gezeten. Nee, men verwachtte daar wel iets van. Dan heeft men ook voor de oorlog, had men die verwachtingen van goudexploitatie. Dat is wat tegengevallen. En later, na de oorlog, was er vanuit Delft grote belangstelling, direct na de oorlog, voor chroom en nikkel. De naam van Inghout, wie was van Inghout? Van Inghout? JPK van Eekhout was commissaris van politie. Dat was dus een jongen met HBS. En die dan in Bandung een cursus van een jaar had gevolgd voor commissaris. En die trouwde op als technisch leider van de veldpolitie. Dat wil zeggen, binnen elke grote resort, had je van de veldpolitie die over de onderafdelingshoofdplaats en ook nog wel elders verspreid zat. En per detachement onder een inspecteur zat, had je dan een commissaris die daarover ging en die controleerde over de technische kant van die politie, dus het beheer van de kazerne, de opleiding van de agenten, de wijze waarop ze hun werk deden. De controleur, de hoofd van plaatselijk bestuur, die had de leiding van de politie ter plaatse van het politiebeleid. Maar de technisch leider, dus van de technische kant ervan, en daar moest de controleur zich niet mee bemoeien. Maar zo zat dus Van Eekhout als technisch leider van de veldpolitie in Malakwari voor de noord- en westkust van Nieuw-Guinea. Terwijl de technisch leider van Toual, die had de leiding over de veldpolitie, onder andere in boven Diego en Tanemera dus en Europa. En zo zat hij dus als commissaris van politie, maar in die tijd was er een echte belangstelling voor verdere overlegging van Nieuw-Guinea. Dat begon met de ontdekking van de Wisselmeer en de bevinding dat daar veel mensen zaten. Dat was een verrassing. En toen is men daarin gaan werken. Van Eekhout was een goed organisator en een voortreffelijk leider van expedities. Die is ook van zuid naar noord getrokken, van Uta uit, van Mimica uit, naar Nabire. En heeft toen onderweg alle bestuursvestiging gebouwd in de Wisselmeren. Dat moest allemaal over land. Ja, een klein beetje luchtsteun, ik weet niet of het dan is. Ze zullen toch wel met later vliegtuigen erop geweest zijn met die Gralens. Ja, wij dus ook. En zo liep dat. Even wachten. Ja, het is beter dat ik even...